Promocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lipca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski MSZ zadeklarował gotowość przekazania komisji merytorycznej odpowiedzi w sprawie wszczęcia postępowania o naruszenie unijnego prawa. Ciało 7-letniej dziewczynki znaleziono w studzience kanalizacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim. W Szanghaju z silną reprezentacją polskich twórców trwają największe targi branży gier komputerowych. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciw Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą nowelizacją ustawy o sądach powszechnych. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział w TVP Info, że Unia Europejska w takich przypadkach obowiązują określone procedury. Gdyby te sankcje zostały podjęte, to tutaj procedury są wieloletnie. Natomiast uważam, że stawianie polskiego państwa, nie rządu, polskiego państwa przed takim ultimatum, jakie postawiła teraz Unia Europejska, to jest działanie zmierzające do zniszczenia Unii Europejskiej, dlatego że narody europejskie nie będą godzić się na tak głęboką ingerencję brukselskiej biurokracji. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało wysłane do władz w Warszawie. Polska ma miesiąc na przesłanie odpowiedzi i odniesienie się do zarzutów. Jeżeli te wyjaśnienia będą niewystarczające, komisja wyśle drugie upomnienie, a jeśli i późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia sporu na linii Bruksela-Warszawa, komisja skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzić kary finansowe. Polski MSZ zadeklarował gotowość przekazania komisji merytorycznej odpowiedzi. Ciało 7-letniej dziewczynki znaleziono w studzience kanalizacyjnej na terenie prywatnej posesji w Gorzowie Wielkopolskim. Około 15:00 matka dziewczynki zwróciła się do policji z prośbą o pomoc w odnalezieniu 7-letniej córki. Tłumaczyła, że nie może znaleźć dziewczynki. Policja przeszukała teren i znalazła ciało w studzience. W tej chwili na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza i prokurator. Za kilka minut rusza 27. bieg Powstania Warszawskiego. Ta wyjątkowa impreza powstała, by uczcić rocznicę wydarzeń sprzed ponad pół wieku. Na miejscu w gotowości są już zawodnicy. Jest też reporterka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz. No i pierwsi wystartują w tym biegu zawodnicy na dystansie 5 kilometrów, a godzinę później ci, którzy zmierzą się z 10-kilometrową trasą. A celem tej sportowej imprezy pod hasłem Zabiegaj o pamięć jest oczywiście oddanie hołdu tym, którzy 73 lata temu walczyli o wolność i polegli na ulicach Warszawy. I przypominanie i edukacja na temat tego, co 1 sierpnia 1944 roku się odbyło. To jest bardzo ważne święto, bardzo ważna data dla Warszawy. Chcemy o tym mówić. Tłumaczy Marcin Kuriata, współorganizator imprezy, a ta wieczorna odsłona biegu Powstania Warszawskiego to kulminacja imprezy. Rano kilkuset zawodników zmierzyło się z budynkiem Pasty. Musieli wbiec na 9. piętro kamienicy, gdzie w czasie powstania toczyły się walki z Niemcami, a w tym wieczornym biegu, na którym teraz jesteśmy, wystartuje w sumie kilkanaście tysięcy osób. Z miejsca startu biegu Powstania Warszawskiego Agnieszka Drążkiewicz. Polska stawia na promocję polskich sektorów kreatywnych w Chinach. W Szanghaju z silną reprezentacją polskich twórców trwają największe targi branży gier komputerowych. Twórców gier wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Targi China Joy w Szanghaju to największa impreza targowa w Chinach, która gromadzi twórców cieszących się dużą popularnością w państwie środka gier komputerowych. W tym roku na targi przyjechała silna reprezentacja firm z Polski. Przebywający z tej okazji z wizytą w Szanghaju wiceminister kultury Paweł Lewandowski zapowiada jeszcze większe wsparcie twórców rozpoznawalnych na całym świecie gier z naszego kraju. Mamy zamiar także stworzyć rozwiązania wspierające produkcję gier komputerowych w Polsce, różnego rodzaju zachęty. Nie będę mówił w szczegółach, jakie mamy pomysły, bo są w fazie koncepcyjnej. Zapowiadał je na targach Impact w Krakowie pan premier Gliński. Nie ukrywam, że jest to coś bardzo ciekawego z punktu widzenia Ministerstwa Kultury. W Chinach, podobnie jak i w innych krajach regionu, dużą popularnością cieszy się seria gier o Wiedźminie. Minister Paweł Lewandowski w trakcie pobytu w Chinach spotyka się z wysokimi rangą przedstawicielami chińskiego rządu i instytucji kultury w kontekście zintensyfikowania polsko-chińskiej współpracy w obszarze gier wideo, animacji i muzyki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nadciągającymi do Polski upałami. Ostrzeżenia dotyczą większości województw. Najwyższa temperatura ma być w południowo-wschodniej części kraju. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń wydano dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Temperatura w najbliższych dwóch dniach będzie się wahać od 30 do 33 stopni, a we wtorek, środę i czwartek od 34 do 35. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już.

Wysoka Komisja debatuje teraz nad Państwa odpowiedziami na nasz konkurs związany z karnetami na OFF. Przypomnę, że pytaliśmy o to, którzy z polskich wykonawców, chodziło o trójkę takich wykonawców, mogliby wystąpić i dlaczego na koncercie, który byłby hołdem dla PJ Harvey, gwiazdy tegorocznego OFF Festiwalu. Wyniki za chwilę. Tego filmu Maria Antonina na OFF Festiwalu w naszym kinie trójkowym z legalną kulturą nie pokażemy, ale ze ścieżki dźwiękowej dla tych, którzy bardzo lubią, możemy zagrać i Gang of Four, i Panią Zuzannę. Wysoka Komisja stwierdziła, że karnety podwójne na cały tegoroczny OFF Festiwal dostają pan Cyprian ze Sławoboża, pan Jakub z Katowic, pani Małgorzata z Nowego Targu, pan Kuba z Wrocławia, pan Tomasz z Chorzowa i pani Olga z Krakowa. Niektóre uzasadnienia. Małgorzata Ostrowska za drapieżność, Wielka Najdanowicz za liryzm, Izabela Trojanowska za nowofalowe naleciałości. Kult rysy Taco Hemingway. Z różnych nurtów muzyki mogliby stworzyć wspaniały koncert w hołdzie. Der Fader za głos wokalistki, Mitch & Mitch za sceniczny szał i Marcin Masecki za pasję w swojej grze. Bokka z innego pokolenia, ekspresja bliska i nieziemska. Kapela z wsi Warszawa mogłaby oddać hołd folk-rockowym wpływom u PJ. Zamilska, zupełnie odmienna stylem, a tak podobna w odwadze. Lech Janerka, Tomek Organek, Brodka. Wspólny mianownik z PJ Harvey, charyzma, stawianie sobie ciągle nowych wyzwań. Joanna Halszka-Sokołowska udowodniła, że nawet Kesha zaśpiewa. Edyta Bartosiewicz, bo jest rockową poetką. I raz jeszcze Brodka, ponieważ nie boi się żadnego muzycznego wyzwania. Gratulujemy, spotykamy się na OFF Festiwalu. O tym, jak odebrać karnety, poinformujemy Państwa zupełnie osobno i przypomnę raz jeszcze, zapraszamy do naszego festiwalowego trójkowego kina na trójkową scenę. Kino wraz z legalną kulturą w piątek, w sobotę i w niedzielę. Szczegółowy program pojawi się na stronie OFF Festiwalu dziś o 22:00. A to PJ raz jeszcze. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl, she said no more. And that blue-eyed girl became blue-eyed whore. Down by the water, I took her hand, just like my daughter. To niby tylko zabawa i wygrane karnety, ale wydaje mi się, że taki koncert, hołd dla PJ Harvey w wykonaniu polskich wykonawców, to jest naprawdę niezły pomysł. Wśród propozycji, i to zwycięskich, pojawiła się Joanna Halszka-Sokołowska, która z Bartkiem Tycińskim była gościem listy osobistej przed tygodniem. Opowiadali o tej płycie. Thank you. Zespół New Cage już niedługo wystąpi w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. A mnie przyszło do głowy trochę późno, ale akurat karnet na tegoroczny OFF Festival mam z zupełnie innego konkursu, że znakomitym wykonawcą PJ Harvey, a udowodnił to chociażby śpiewając Toma Waitsa, byłby ten jegomość. Jego nowy singiel będzie piosenką dnia w Trójce w przyszłym tygodniu. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimnych grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stępniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Według najlepszej dostępnej mi wiedzy ten zespół na żaden festiwal w tym roku do Polski nie przyjeżdża. Natomiast jeżeli chodzi o rok przyszły, namawiam wszystkich organizatorów wszystkich festiwali, żeby się nimi zainteresowali. Bo do lata przyszłego roku w Studio Osieckiej to nasz wielki plan na pewno wystąpią. 'cause you're a liar. Przyznacie Państwo, że to strasznie rzadkie ostatnimi czasy zjawisko, jeżeli słyszy się zespół i nie jest podobny w zasadzie do niczego, co wokół. Oczywiście jakieś wpływy można tam znaleźć, nawet w tym wypadku chyba grunge'owe, niemniej jednak debiut grupy Puma Rosa wydaje mi się być absolutnie znakomitym albumem. Duża w tym zasługa rzecz jasna wokalistki, bardzo charyzmatycznej panny Izabeli, ale na tej płycie tak wiele dzieje się muzycznie, że przy uważnym przesłuchaniu pewnie docenia się także rolę producenta. Fajnie by było usłyszeć ich na żywo, osobliwie w studiu Osieckiej, bo tam wspaniała akustyka, ich muzyka obroniłaby się tam doskonale. Jak na razie, w tym tygodniu powiedzmy, moim ulubionym utworem jest ten Priestess. You dance, you dance, you dance, you dance. Mam nieodparte wrażenie, że szczególnie w dłuższych utworach, takich jak dwa, które zagraliśmy, Piumaroza dopiero się rozkręca i robi z tego takie epickie mini arcydziełka. W najbliższy poniedziałek, czyli 31 lipca o 20 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią Paula i Karol. Mamy dla Państwa limitowaną ilość zaproszeń na to wydarzenie. Bardzo proszę zadzwonić teraz do Piotra Gordaszewskiego na 22 i 7 trójek. Paula i Karol w Osieckiej w poniedziałek o 20. Bardzo proszę. Goodbye, my love, I'm off to see someone I forgot, someone I forgot to be. Then waste no time, confide in me, for as long as I remember. Pola i Karol w Osieckiej w najbliższy poniedziałek o 20. Piotr Kordaszewski przy telefonie zbiera Państwa zamówienia na wejściówki 22 i 7 trójek jeszcze przez chwilę. Ta płyta Planetarium najbardziej eklektycznej supergrupy XXI wieku, ktoś tak o nich powiedział, była kiedyś bohaterem w zasadzie całej listy osobistej. Dziś przypomnimy chyba Uran, tak mi się wydaje, w czasie naszej podróży po Układzie Słonecznym. Przypomnę, że nagrali to wspaniali muzycy z różnych zespołów, a lista tak zwanych kredytów jest ogromniasta wśród podziękowań, między innymi tak różni ludzie jak Chad Smith i Laurie Anderson. No to Uran. Scattered on the deep.

Gdyby płyta Planetarium w wersji winylowej, podobnie jak Arcade Fire, miała na okładce polski akcent, powinien brzmieć Planety Szaleją. To był Uran. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej przypomnimy finałowy koncert Motyw Niemen z tegorocznego festiwalu w Jarocinie, który w ubiegłą niedzielę nie został nadany w całości. Teraz króciutkie wprowadzenie do tego tematu. Będzie duża rozpiętość i kalendarzowa, i powiedziałbym merytoryczna. Najpierw Radio Luxemburg, prezenter Alan Freeman. That's right, that's the universal smash in America and Great Britain tonight on Radio Luxembourg, broadcasting exclusively to Poland, their Creedence Clearwater Revival and Proud Mary. All the way from Poland comes Niemann and the Akfarelli. Cóż, warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, warty dzień, kiedy zbladł słońca blask. Tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Cię, tak jak nikt, a więc proszę przyjdź taką noc. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż. Przyjdź taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę przyjdź taką noc. Ah, and here's a star. Duck, he's a star, all right. That was Niemann and the Akfarelli, then, from the LP Niemann with Come On Such a Night. What a star! To piosenka w zupełnie nowej wersji w trzeciej godzinie programu w czasie koncertu jarocińskiego Motyw Niemen. A teraz rary tasik. Co mu czynił, które słyszeliśmy z podwójnej płyty Niemen niedawno w liście osobistej, tym razem z filmu Dziewczyny do wzięcia. Unikatowa wersja tylko Czesław Niemen i Helmut Nadolski. Co mu czynił, żeś nagle pobladła? Sam zaszeptał, żeś wszystko odgadła. Jakże milcząc poglądasz na drogę. Kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca zdmuchuje nas niebie. Nie te usta i oczy już nie. Drzewa szumią i szumią nad nami gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami. Ogłoszenie społeczne. To dla mnie najważniejszy dzień w roku. A tu